ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ဒီကသေးဥစားဘူးဤသူကပိုင်တဲ့ပြည်သူဂိတသာကိုမောင်ကျင်းမုံဖြစ်ပါတယ်လဲလဲလဲလဲလဲဤသူကပိုင်တဲ့ပြည်သူလူပညာဇာတ်လေးကတော့ဘန္တဝိဇောကောင်ကြီးတယ်တောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတောသားလေးရ ดาราลีโอ้จุ่มน้อดิก็พี่ๆลีตวานนี่อ่ะด้วยลีอ่ะเอ้เมงอ่ะดาเมนน้อดิโอ้พี่เด้เปียวนี่อ่ะอะโดรุมาเปียดิเมนแลเสียอ่ะจีซันไถผู้บ่าวไถไล่นี่อ่ะแต่ไอ้มาเว้ยกวยเอ้าจุ่มน้อน่ะกองอ่ะจึดตุอยู่อ่ะป่าวเว้ยเนี่ยตะวันมาแล้วเนี่ยนัวแลเปียนมวยไรอเมรันบูซวยนี่จากองนี่สุดတော့ก็แล้วดอชีมาบ่ด้วยลีอ่ะอ๋ออ๋อดาเนี่ยกูอีจ๊ะๆ ลักบีกาเนี่ยคอยเนาะเฮ้ยต้องเล่นขอเราสู้ยกมาดิชี้จะกระซ่าละบ้าเปียกูยกลูกบาดิกูชื่อกันน้องสาวเมียเอ็งนี่เว้ยเปียอ๋อเฮาล่ะเจตุบาเว้ยตะไงเจตุบาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเลยด้วยเลย เฮ้ยบ่ดูโลจีญูบาด้วยเลยเนี่ยมิ้วกะเอ้ยด้วยเปียช่วยเอ้ยเว้ยดิ เฮ้ยมาซอ๋อมะมะหน่วย ว่าอะไรจะมาโซ่เฮ้แกมาโซ่เจ้าบัวเพี้ยนยาเลยมามาหน่วยยี่มามาหน่วยรูโตกูมาล่ามาพี่หลุดตาลากันยาละกูไม่ดีซะขี้ก็เลยจ้ะล้างก็เลยจ้ะโอ้ลูตะโกลงกูไก่ย้ายท่ากันเลยเว้ยมามาหน่วยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ Hey, ba bia ma le meng kle le o min yang lo aung da le ba li ne ma pyo a bu he. A no meng kle le ga min yang lo ma aung da lo la. Eh di ta nge pyo la ya ma kaung mae ni bian yo mae li. Ma kaung yin le ma pyo a ne dwe li ya. Ke, kin no bian mae no. Eh eh jwa jwa myan myan jwa. Oh, ni ma li. Shi. Ho, a ko yi o ba kwin pi ba au no. Shi ngo bdu ma ma ta ba au shi. Hai. Hey, bro. Hey, who do we tune in here? Hey, do you know about your hand or be deep again? Never you do quit looking in here. Gina. Hey, you go to you. Come here, live here. Come here, live here. Oh, ni mala. Oh, bab ya. Ha, nga timo ti ku twa la kwa. Alla. Ku timo ti ma raw li. He min no ain ale la de myo ga ae de bi ne twi lu. Nga le jong tin la ke di de ha ko lu ya. Ho la ko chin yo. Ke pya la. Eh, ho de. Me a me ga raw li. Ma lai di de ko lu ya. Lu ma le lu tamo. Ae de ru yaung ni lu de. Kha myan myan pya la ke ba de ya. Ho kwe la. Eh. A me ma bon thot do. ถ้าจนมัวจะได้เจกลีเด้อเนี่ยกูลุ้นนี่พี่โจกูจิ๋นโจลุ้นอ๋อมามิวจี้ก็ลาได้ไอ้เด๋อนี่ก็ลิเอ๊ะลิอ่อช่ออหล่าด้วยเปียกูลูกอ่ะเอ็งจ่าเรามามิวจี้ตูเม่นน่ะเนียนพี่อเมยนัวบ่อจ้วยเหมเปียนัวบ่อจ้วยเหมเปียไม่ได้ตีนเนี่ยกูจิ๋นโจว่าล่ะเปียลูอะเทมะซะม้อซ้ามาเนี่ยเปียเมยไม่หู้ลูล่ะอ่าตะกองเลยเน่ลูเปีย Heta, oh, nga ba daw bian la bi? Hage. La ba la la. Ho di ma le, myo ga min dwe le ne ka lya lo yau la ja bi. Oh, chano ko ko chin nyu yi pya pya lo, ti di ba bi me. Mama nwe ta, lu bong jo be, mama nwe. Oh, he tami. Yi ko ne la bi saka pya lai aw le. Ke mami. Ke tami, yi ko name o le mat ta, ko aw ni ne. Shi. Okay, aw ne ma, chano aw ne ma. Tami tai. Aw bawa bini tu deh. จุลินเนี่ยอยากจะมาเตะเองอ่ะแต่เสียยิ่งช่วยเราพี่เอาอย่างนี้เลี้ยงเสียจะยกเสียงกันยี่เดียวพอเอาเนื้อจีบีพอเอาเนื้อใจลุ่นลุ่นตุ๊ดตาโกเลยเอาเนื้อลุ่มแม่แกละก่อนถ้าสุดตมีดูที่มาเตะลุ่นพี่ป้ามลาจีจีเอจ้า บ้าพี่ลุ่นเลยตมีเอ พวกเอาเนี่ยนี่ก็ตมีดูแต่เนี่ยเราได้มาสู้ลูกบ่จีจีเอจ้าก็ตมีดูได้บุญนี่นี่ตาตาพี่ยังพี่ยังเอามาทั้งทั้งพี่ลูกจู่ๆยังก็จู่ๆเลยตัดดีแกยี่ลูกเขาจะรับพี่เก็บมาเฮ้ยตาพี่ตาเลยยี่โม่มาช่วยกันหัวใจตาเลยลูกเลยบ่เอาไปเอาพี่เอาไม่เอาเลยพี่กูจะรับอะไรกูจะรับตัวตาเจ๊กเลยกูจะไม่เอาพี่ มาหน่อยลูเลี้ยวบาลีเลี้ยวใครนี่ล่ะเนี่ยอ๋อบ้ามาบ้ามาโซเฮ้เก็บว่าตายยี่กันนอกซุ่มมานอกซุ่มยังนิดตายเอากองนี้ดิวไม่มีดิอ๋อไม่มีอะไรเดี๋ยวเปล่าเลยนอกซุ่มมานอกซุ่มมาโอ้ตายนอกซุ่มเอ็ดเลยล่ะตายมือแท้เลยเจ้าตัวลุงเช็ดจุ่ยอ่ะลุงเปล่าเนาะไม่มีอ่ะฮอดจ้อเก็บตายเอ็ดเลยยี่จุดตัวลุง ตาหูอเมียพี่เอาไม่กูโอเคพี่ว่าไม่พี่ว่ากูตาหูเลยอเมียพี่ทำอะไรกิจสารเลยกูเอ้ยไอ้ตั้งมาลีเบ้ช่อเลยช่อลาเล่ละเอาซาเดน่ากันเลยพี่เอาอย่างไม่รู้บุกเว้ย โอ้ไม่กันเลยพี่ เฮ้ช่อละล่ะละพี่สิสิเลยสุดละพี่สาวลูกยาร่างยูมาพูดอะไรไม่ยังจ้าพี่เอ็มเองอะไปรู้ตัวเลยแกพี่เอาซะมาตาตัวบ้าหรอยูยูซานเนี่ยพี่สิเนี่ยมีแต่เดียร์เนี่ยกูดอดูตรงนั้นกูไม่ตาหรอโอ้ตาหมาเนี่ยจ้าจ้ามีสกัด ยิ่งโยนน่ะมายิ่งโยกูหมดละเอ๊ะพี่อ่ะงาป่ะพี่เมย์พี่ว่าเมย์พี่ว่าเมย์ยิ่งโยน่ะมายิ่งโยกูเลยเท่าไหร่เมย์พี่โอ้ยุ่งสัวส่งยิ่งโยเอโก้ยิ่งโยกูว่าเสียไหมจ้าล่ะโอ้ที่รู้สิบาทเอ็มมี่มันยิ่งโยเนี่ยจะโน่เดียวกูเดียวมิดามยันนี่จ้าล่ะมามาเอ้าแบบนี้เลยจะหายอยู่เลยอะไร น้องเนี่ยกูเลยทำไม่ใช่กูไม่สุดท้ายมาเสียเลยบ่ไม่ยะถ้าพี่ไม่ดูแต่กับผิวเลยดูแต่กับผิวเลยไม่มาเลยรู้ไหมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ทางสามยุ่งตัวมาลงว่าไม่ใช่กูไม่ถ้าจะมุ่งลุ้นตาดูกูชิดเลยมันยังจะกูจะน้องเนี่ยรู้เลยจะทำอะไรก็ไม่จะจ้าจ้าจ้าอเมริกาบ้ามาจ้าจีมูมาจ้าจีมูอเมริกาเลยอเมริกาเนี่ยอเมริกาเตะกันมาจ้าจีอเมริกาซีมานาอูนากายาไหมอเมริกาโซมานาอูนายูอะไหมทราบไหม โอเคป่ะมีโอ้ไม่สนใจโอ้ตาเล่นอะไรบ้างไหมตามรู้สายยังบอกมีอ่ะเอ็ดดี้รู้เรื่องมาจ้ามาตายตาเนี่ยอเมียอเมียจะคู่ตาจะคู่ชีเดียหมดละเอ้ยก้าวซ้ายเราเลยอเมียมีเงินเดือนรู้อเมียใส่ชั้นอะไรเราเลยตามมีเงินเดือนหมดละพี่โยอเมียมาหนึ่งลงโยกันเลยชีเดียหมดละตายตาตีเดียหมดละโอเคป่ะมี 没事，先闹，没事闹。打比赛嘛，没事，比赛。好好抱怨一个嘛，哪里来的？叫来对的，叫，嘘嘘，嘟嘟嘟嘟。 叫来，好办嘞，闺女，叫吧。阿母嘞，我咋来看叫哎？叫他嘛，出来吧，我们俩路，不来呀？阿母，拉美苏拉马不闺女，给巴里面一起路来跑。到家皮内面内努拉路悄悄的，我没想。我叫来过哈，第六叫哎。哦，好嘞。叫吧。我哥们啊，我牛几度掉呢？牛几度？我。 别啥好事噻，你不叫哎？没信呢，叫没信呢。啊，叫狗亲，他看来可以来开比较大呗。哦，叫狗亚罗没来比亚信的狗爷。啊，喏， 叫狗那个狗亚没来人哦，叫那狗呢，就在屋家里面叫，就在屋家里面。 可来的狗爷，叫不留家嘛嘞，叫啥嘛？ 哦，吃点水喏。 所以嘛，不叫哎，好不啦？给，别弄来呀，妈嘞！ 啊，姑娘。 哦，姑娘，我们来比下谁呢？姑娘。 嗯。 大平，给陪着俺娘过。嗯。小五啊，陪阿婆娘。 哦，他嘛。 ยัวอู้อ่ะพยาบาลมาอัญญิกก็อย่าแท้มาลูฤษิญนี่มาป้อจ่อยไม่ปุล่ะเอลีติโลโซแลลามุนเตจินหยอดตอจ่อรู้อีนอกพี่วิญญูมีหมองยิกคลีมากูเห็นสร้างนี่เนาะจ่อซิล่ะครับล่ะอ่าวนตาไล่ถ่าจ่อยเอ้ยตึกวนตาล่ะเว้ยโลกจี้มาลิอือเอาเนนอกแท้บ่อขွင့်ยีมาไม่ต้องจินดอกกูจ่อตั๋วว่ากูปู่อีตะเกียวจ่อล่ะว่าจ่อยเอ้ยตะเกียวจ่อล่ะว่า ยูมักเลียชิอ๋ออเมก็โหทมิ้นซาอขอล่วยไล่ลูกบ่ามักเลียอ๋อกองดีเยกะเลียสุเลปี้บ่าได้ชิอะคูรอมักเลียเด้กะเลียลูกเบ้ขอป่อเนาะกาวๆมาบิกะเลียกาวๆมาบิกะเลียเยอะคูโลต้อเยตะบาวะเนยีนีอุรุเยอะละปะดิกูกะเลียจี้ดิสิทช้ามิเลนลูงีหนีมิจาบาชิโตตะบาวะอะละปะกูกะเลียตะเกเบ้นิดเตตะลาเปียโอ้ เบลูมีไล่ตาแลกองนี่กะเลียเยยีเนมามะရှိတဲ့စကားတွေကိုလောက်ကြမ်းပြီမပြောတတ်တာအမှန်ပါရှင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကလေးရဲတောဆိုတာရှွန့်ွေဘွက်တွေကြက်တွေနဲ့မြင်းမကြီးရဲ့လမ်းကြမ်းတန်းခက်ထန်လုံးလို့ကလေးရဲတယောက်ထားတော့ရှောက်လန်းနိုင်ပါမလားလို့စိတ်ဘူးလို့ပါကြောက်က တော့ကလေးကနှစ်သက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောကိုချစ်ယုံမဲ့ချစ်နိုင်တယ်ကလေးကတောမှာတော့ထာဝရမနေနိုင်တာအမှန်မှကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကလေးရှင်တောဆိုတာခင်ဗျားတို့မြို့ကြီးသူမြို့ကြီးသားတွေအနာယူအပန်းဖြေစရာများခင်ဗျားတို့မှတ်နေသလားအိုးဟမ်ကြောက်ကလေးကိုရှင်းရှင်းပြပြောမယ်ပြောပါတောသားကိုယူမယ်လို့ကြံရင်တောကိုလည်းချစ်မယ်လို့စိတ်ကူးပါတောကိုလည်းမြတ်လို့ပါမယ်လို့ စိတ်ကူးပါအိုးစိတ်ကူးပါကောင်းတယ်လေမြို့သူကိုယူမယ်လို့စိတ်ကူးပါမြို့သူကိုမျက်နှာမယ်လို့စိတ်ကူးပါကျုပ်ကမြို့ကိုမချစ်ပါဘူးခင်ဗျာမမြင်တော့ပါဘူးမဖြစ်လို့မပြောပါဘူးဟောကလေးကဒါမဲ့ယူကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ပါလေချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့မှာကကျွန်တော်နဲ့သဟဇာတာဖြစ်မယ်အဲ့လိုဘယ်မှလည်းပြောဖြစ်လို့လေဟမ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်က ฟองเต็มไม่ไกลตะบุกะเลียตะเซมไม่ไกลตะเดกอกูน้องเนี่ยซินซาพี่ญาณหลุดตาบัวเนี่ยหลุดอ้าไม่ปะနိုင်เนี่ยจนดาบิเมกายหลุดตาบัวเนี่ยสบ้าใส่เปียงใส่เมเบ้ใส่เดต้นซาเลละมาหลุดอ้าเบจุกกะปะနိုင်เลยတော့กาอะผิดเนี่ยပြောပါอ๋อမျိုးကိုချစ်ပေမဲ့တောကိုတော့မပြစ်နိုင်ပါဘူးกะเลียရေးမပြစ်နိုင်ပါဘူးခမ냐ဒါဆိုလဲကောင်ဒီနဲ့กะเลีย ရှင်းပါတယ်ကလေးရဲ့အရှင်းကြီးပဲဥစ္စာဗျာဆင်းပြောင်းကြီးသွားရဆင်မညင်သာမလိုက်ပါနိုင်တော့လေစီမရင်သာသွားရဆင်ပြောင်းကြီးလိုက်တင်လဲလိုက်ရမှာပဲရှင်ဟုတ်လားရေကြီးရမျက်နှာရဆိုတဲ့စကဲပုံရှင်ကြားရမှာလားဟိုသေးခြင်းနဲ့ကြားတော့ပြောင်းသလိုဖြစ်နေရင်ကောင်းပါတယ်ကလေးရဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလား แกมาซอยชิคลีนี่กิจซะတော့အမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်ကြပဲကောင်းဝင်နေတူတယ်ဟောမမနွဲ့ကောင်းတယ်လို့စီစဉ်မှာလို့ကျမပြောပြီးပြီပဲမမနွဲ့ရေဒါဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲကျမသဘောကတော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုအေးရလိုက်မှာစီစဉ်ရင်ကောင်းမလားလို့မမနွဲ့ရေအေးရလိုက်မှာဟုတ်တယ်လေ အေးရလိုက်မှာဆိုတော့ပိုပြီးဂုံရှိတာပေါ့မမနွဲ့ရေကျမမရှိတဲ့ငွေကလေးနဲ့ဖြစ်ပါမလားမစောရေစင်စင်စားစားချင်းချင်းချင်းချင်းလေးတော့လုတ်ပါအဲဒါဆိုရင်လေသမရဟိုတယ်မှာဆောင်ရင်ငေါကျမသားလေးဂုံရှိရင်ပြီးတာပါပဲမစောရေကျမတို့ကတော့အင်းအားလေးတို့သမရဟိုတယ်လို့ဆိုတာရောက်ဖို့နေနေတာကကြာတောင်းမှမကြာဘူးပါဘူးရှင်နင်နင်နေဦးမမနွဲ့ သမရဟိုတယ်ကမြို့လယ်မှာဆိုတော့ကာရီယာသိရှုပ်တာ။အော်အော်။သမရဟိုတယ်ရဲ့မမနွဲ့ပူပြီးနှစ်သက်မဲ့နေရာကတော့အဲရန်ကုန်မြို့ကိုကန်တော်ရက်ကရွိတ်ခမ်းမှာကျင်းပါရင်ပူပြီးဆင်ပြေလိုက်မှာထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ခမ်းမှာဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ကရော။အိုးသိမကုန်ပါဘူးမမနွဲ့ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အခန်းကားကငါးရာ။အင်း။ကျွေးမွေးအက္ခံစရိတ်ကငါးတောင်။အဲပြီးတော့ခင်မီကာလာဘော်တီဝဲကလ ောက်လောက်ဆိုရင ်ဖျား မဖျားနဲ့เนาะမဖျားနဲ့မအောင်နဲ့ Di ni kemirin nasi yasu, amio demi dengan. Eri kerawik kama mah ya, nasi yasu dulu demi apa? Mengelar sahunya nyara apa? Andi ga mengelar lepo apa? Iya kana ye? Andi ingdalong ye? Biro, lepo umah apa? Lolo sengui galari? Oh, masoi. Si. Lolo dengan Wei Solo, cuma malih Wei sih tanglau Wei sih. Oh, mama noy, Wei sih tanglau ne, oh malau mengaruh malau bane no, oh aneh dong tanglau do. Ini, siapa le ni, siapa le, cuma tu ingat leh sini, nanti sih yang lain no, jika bau sini suh no, lihat orang no, kilo ya bade ni. Oh ya, mau apa ya le ya? Oh, jenol leh ne, nuan aku no. Mayang lepas ni apa? Okay, lu cakap apa jilo masuk? Mesin ni kalau mesin ni mah biasa tu lupa. Tapi me, siapa yang terawali ku? Tanya orang cuit ni lu mesti bau, mesti bau. Eh, tengok ni jambo mama noye. Lene noane yang ada ngui. Mama noye masih ada ngui setahun ya soye. Eh, mengelar gue ku kerawai kama. La la papa kongsi yang mengelar sanglu jawab ni. Oh, yang kong ni mana? Kongsi mana mama noye tali nyomaya mama noye utama ba. Lutelong tutelong pawane tende mirombo mama noye. Okay, okay. Pony you ne le lulu dwe ni ja bya. Dukha. Dukha. จ่อจ่อว่าใต้ชิดเด้จ่อดิเนี่ยสู้จ่อเนี่ยงาชิ้นชาเด้เนี่ยจ่อกูงาคุยอะไรไหมดีด้วยเนี่ยมีอะอมูตะซงตะคู่เนี่ยผิดตัวเลยมะล่ะโอ้โหเดี๋ยวเราโดนเลยขึ้นไหนมีมาขึ้นมาอู้เลยพี่รอจ่อเนี่ยงาบอกว่าดีเนี่ยมามาคุยอะขึ้นมาเบี้ยใหญ่เฮ้อเดี๋ยวเนี่ยเดียววิชาอะไรมา ก้องดีฮะจ้ากันเลยฮะโอเคก้องนี่น้อยอยู่กับพี่อาเวก้าอันนี้น้องชุดโตเมนเนี่ยดูเลยกันเลยอยากรู้อะไรไม่พี่อาอยู่ไหนอ๋อโอ้โอ้ดีนี่เนี่ยโอ้จะน้องจะน้องได้เนี่ยมาก้องกันเลยฮะโอเคโอเคว่าได้แค่ว่ากันเลยอยากรู้ก้องดีเนี่ยอันนี้จุดจุดจริงๆลูกคนละบ้านเช่นฮ่าทุกคนไปเลย กองเด้งอ่ะโดยเฉพาะล่ะดูดิเนี่ยเชิงทางลูกก็เลยอยากเนี่ยดูดูอันนี้มันจริงจริงนะล่ะโอ้โอ้โมโมโมโมว่าเอาเกลียยังโมว่าจ้าไม่เนี่ยมาอันนี้ไล่จ้าไล่ดิจ้าโอ้ยจ้ากองเด้งอ่ะนี่มันก้องสุบินี่นี่ลูกจีจีโอ้โหแกไม่จ้าจ้าโอ้ยมีโอกาสดูดูกันล่ะเนี่ยเอเดกูบ้าอามนาบุเด็กกองเด้งจ้าเราใหญ่มาเลยโมโมว่าเอาเมียเลยโอ้โหจ้าโอ้โอ้โอ้ไม่ใหญ่มาอู้จีจีเอ้โอ้โอ้โอ้กองเด้งอ่ะเลี้ยมา 爸，阿妹要搞我弟弟呢。 哦，弟弟吧，阿妹。 哎，弟弟多哈，没那么不爱来不来。 好好好，给吧，阿妹，好给吧。 哎，哎，你路你妈三把大爷。 好给。 古老学班啦，别的没有，那是不打了，喇叭在听啊。小学电视多少多个，没有红个面。 比如今天谁跟伢没那么累，班里伢老会一说了，什么呀？把喇叭捂了呗。 喇叭吧，喇叭吧，喇叭用的白干么来呗？干就干过，送的多呢。工电台的没那么累说了嘛，马虎包呗。 妈妈给我学英语。 不累。 杜妈耶，杜妈。 这么期待的哇？好哩，不累打的嘛，心里的不累。 好给啦，老会耶。 จะมาเจ็ดตัวอ่ะแต่เมียลงมาเจ็ดดินนี่แต่เมียนช่างปงเนี่ยมองมาดีพี่เนี่ยวิอุลีเอ้ยแต่ไม่กล้าเลยจุมาเอ้ยอะไรมองมาดีอุลีตัวเบลล์เวสิงอายะเสบีเม่จะมากับมองไหนมาบุ้งไม่ไหนมาบุ้งลูกตัวเมียเนี่ยเลี้ยนี่เลยสุราตัวตียาอุลีฮารีเต็ดชินลีเนี่ยคู่ลูกเปล่าไรชินเนี่ยอุลีเอ้ยลูกไม่ได้มาเยอะอุลีลูกจ้าเบียดได้ ที่มินิมิเลตนะฮะเจ้าเอ็ดตาเนี่ยตัวเล็กช้าเจ้าเนี่ยน่าเจ้าหนึ่งอ่ะตีลุยเต็มยานเลยที่กูสูทำไมนี่เราไม่เจ้าเดียวตัวเอ็นเอาพิงก์วายุมีมอยคลีมาทุกเรื่องไปบีข้อยอะไรกูสั่งนี่เจ้าเขยเลยจ้าเจ้าเขยเลยเขยเลยเจ้าเจ้า กูอังดิ้งกูอังดิ้งเจ้ารู้ดอดูยังใส่กงยิ้มตูรู้ไม่เปลี่ยนอะไรเลยกูอังดิ้งเจ้ากูอังดิ้งชิบารีสุริเอชิมิวจิตุเจ้าลาลาโตชนะมันเทมาเจ้าเซนเยรีกูอังดิ้งยังมิวจิตุเทมาช้ามาบีโร เจ้าอันนี้สุดที่มิวจิตุมามาช่วยชุดเดียบว่าสุดกูเอาดิ้งเจ้าน่ามาคุ้นในหนุ่มกูเจ้ากูเอาดิ้งชิดเดชิการีกูเอาดิ้งตาคงตีไม่สวยเลยเจ้าเห็นนั่งนานนี่เจ้าเห็นยิ่งด่าเดียวสุดที่ชิบเลยมาชิดเดียบผู้ชายไม่มาเลยกูเอาดิ้ง ฮ่าอยากอุจจาระเกลือแต่เอาเข้ามาตัวจ่ามีนูลาลุงเอาไม่ตุยใส่ปุ่นเองไหมกูเอาดิ้งกูเอาดิ้งเจ้าเนี่ยกูเอาดิ้งที่บอกว่าตีมีอันนี้เป็นเชื้อสกุลที่ไม่กูเอาดิ้ง เราเนี่ยดูเส้นหนาในเวลาไม่สิว่าบาเบ็ตพี่เลยตัวงาที่บีเส้นเปล่าเลยจ้าก้าวตรงนี้ดีเช่นสุดเจ้าอีกขั้นหนาหรอฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ 过新兵不要这种叫人咯，过新兵不要这种。 我们家庭，我们家庭，没新嘞，新芝麻多没两配配咯， 没配哦， 配咯， 没配哦， 没配哦，没配哦。 谁怕叫人？谁怕？Well, ยังเล็กบ้าอ่ะเชื ่อโตพอดีมางวยจะต้องจี หอกแกหอก ดูเห็นแล้วจม้าโหลลาโดจะท่องนะท่องท่ายอยู่ลาแกอุ้มเ หมอ๋อหอกแกหอกแกก้าวมาพี่มะมั่นหน่อย กะเลียเปลี่ยนเนาะเมนเนา ะอ๋อหอกหอกแกบ่ะกะเลีย กงนี่มิ้วมาหนีไหนบ่ะมะล่ะหิง โหကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ကလေးဟာ โอเ คကဲတင်မမမီပဲနေဦးမယ်လှဲ့ပေါ်တက်တော့နော ်ဟုတ ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပဲပါလေဟိုနွားလန်သွားတာပါဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ ဟုတ်ကဲ မကြောက်ပါနဲ့ သူတို့ကဒီအခြေအနေတွေတောင်ဖြစ်နေပြီခုဝင်တာပါတော့ကိုကြီးကြုံဝင်တာပါကြုံညကိုကြီးဘဝတော့တူမတန်ကြပြီကိုကြီးနဲ့မြို့ကြီးသူဘဝကြာတော့นี่นี่ล่ะชุยเนี่ย ครับจีซี้ตีนไหลตากองนี่เ หรออ๋อยะบ่าก องนี่น่ะไม่เก๋งลิกะเลียแห่บ่อก็ปี้หนันจ่าတော့มะลู กแกกะเลียกะเลียอะเมียกูขอတော့ลิต่อจาต้นมามะมีลูดุขะยอมได้อุ๋มเหรอเ ปียมะมีเหมะมี ลาอีตะมีเหลาอี โอเค แกมะมั่นหน่อยရှင်เอมิงลาเวนี้มาล่ะจม้าซายิบิหมาไล่ไปมั้ยเนาะมะมั่นหน่อยไล่แค่ฮะล่ะ โอเคရှင်ใส่ชะตัวว่ะ แห่เนาะอืมได้กอกให้กอก เอ๊ะจม้าเราต้อมแม่มะมั่นหน่วย จิจิเอ๊ะตะมี่เราเปลี่ยนเนาะแม่เนาะ เอ๊ะตะมี่เอ๊ะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะ ตะตา เอ๊ะดีนมะนกอกหาเลยงาย้ายตะไล่อ่ะนกอกซ้องเต็มเนาะแม่ฮึ အော်ပိကကန်တေးကြီးမြတ်တူဟာဟမ်ရွာကိုနေမဆောင်ခင်ပြန်ရောက်ချင်းကမှာခွာဟမ်ကျော်ကျော ်နစေယာစုမင်္ဂလာတတူတိုင်းနဲ့မှာလာတွေ့နေတာ ဟိုကိုကမခင်နေပါနဲ့ကျော်ရဲ့ ကျမခင်နေတာလားရှင်ကစိတ်ငားတာလားဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးမေးကြည ့်ဟိုကြောက်ပြရတယ်အကုန်လုံးမားနေပြီကြောက်ကိုရှင်းပြပါရစေကြောက်ရအဲ့လိုမဆွဆွဲပါနဲ့ကို ဟိုတော့ကတော့ကြောက်လို့အိမ်နောက်ပင်ဝင်ရုံမှောင်ကြီးကလေးအောင်မှာကြောက်နေတူတူတိတ်တိတ်ချစ်စကားလေးတွေဆိုရတာလောကကြီးထဲမှာနောက်ထပ်အခွင့်အရေးဘာမှမတောင်းဆိုချင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူကလူပုံအလေပွဲကင်းနေမှာရွှေမြို့သူနဲ့အတူတွဲလို့မိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ ။မဟုတ်ဘူးကြော်အလုံးဝမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူးကွာ ။မနေ့ကတော့မြို့ကြီးသူနဲ့ရှင်တို့အိမ်ရှိရလှဲပေးနေမှာပြန်ကန်ဤလွန်းကြံခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတတို့သားကလေ ။ မင်္ဂလာတတို့သမီးကိုပွေလို့ပိုက်လို့ဒီကမျက်စိနဲ့တအောင်မြင်တာပါရှင်။မပြောဘူးလေ။မပြောဘူ း။ဒီမှာကြော်ကိုမှန်သောသစ္စာစကားကိုဆိုရဲတယ ်ဘာသာမ ကိုသေးကချစ်တာဟာဒီကျော်ကိုသေးကမြန်တော့တာဟာဒီကျော်ပဲဟာ မရှာမအယုံးမရှိတိုင်းပောက်တက်ကြရစကားတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့ရှင်ရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေညိုကြည့်သူအချောအလှအပမမအတွေ့ပြောစရာမရှိပဲဖြစ်နေပါဦးမရှင ်ကျော်ကျော်ကမြတာကမဆော်ခန်းနဲ့တော့အဲ့လို ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းနေကျောင်းလှစ ားမလှဘူးကြောင်းမလှဘူ းမလှအောင ်ကျောကျောကိုပါဝင်နှစ်ကြိမ်လုံးရရနေပြီကိုကွယ်ရရနေပြီကိုကွယ ်စမ ရိုက်ပါကျောရိုက်ပါရိုက်ပ ါရှင်ကျမမုန်းနေမုန်းနေမုန်းနေသီလာ မုန်းပါကျော ဟေးဟေးအောင်းနေ ဒီလေကွာ ရန်ကုန်စိတ်ကန်းဆိုတာဒါလားကွာဟင ်ဟုတ်တယ်လေဗျာခင်ဗျာဟိုရှိမှာလျှက်စစ်ကြံရည်တဲ့ဗျို့ ဟာဟာလျှက်စစ်ကြံရည်ဆိုတော့ပိုက်တံပိုးပွင့်နေအောင်မေဟာ โอ้တောက်မတောက်လဲမထူးပါဘူးဗျာကိုကြီးညော်လာစမ်းပါဗျာ လာပါခွေးဘာရေးတောက်လဲခင်ဗျာမေ့ကြည့်ပါဟ ိုလျှက်စစ်ကြံရည်ဟိုနှစ်ခွက်တောက်ရှင်းတယ်ခင်ဗျာတစ်ခွက်ပဲလောက်လဲခင်ဗျာ ဒီကြက်ပါခွေးဒီကြက်ပါ ले ये से जाए नो हाँ मालूम है ले से जाए से जाए ले से जाए ले क्या क्या क्या नकुए नकुए क्या ने क्या ने क्या ने यूँ ही है हाँ ओनी मैं यूँ ही मामा ने भी मेरा सॉन्ग भी म्यूटेन ही माला गुआ है। ओ जो करो जो को मुरे तो जो छेदे तो जो लोगे साथ तो डरे तो रे मावे निजे ना बोल यार था भी मनु ले से जाए आए भी ले से जाए ले से जाए ओके ओबी ओबी ओबी ले से जाए तू क्या कोचिंग हुए ले से जाए अब ये तो बोले सांग थोड़ी साला नो जो तो नेम होंगे अच्छा तो आम आ गया इ लिया से जाएं तो वो वाबा लिया। ठीक है यार। जो तो पूरे यो यो जाएं लो बाबे ला हैं। ठीक है। चीज़न चीज़न। तो कौन है दो तोड़ा सूबियो दिला। लिया से टेम अभी बुने दूले हाँ। ले ले ले उठा भैया वाले। हे शादे। लासमाओ लासमाओ। ओके ओके। आलू जी वाला कोई। चीज़न जीमे। ओके मैंने वह जो नहीं आया वो टोला बोलने सोरो यार यार वो यार मत ला मत ला तो मत ला मेरा बाबू मेरे मैं जाने को थे मैं कैसे लोगों में बाबू हो गए तो आ जान आरो जाने को न कैसे लोगों को कैसे म्यांम्यां थे बिया मिलो आ मिलो आ เจ้าเย่เรโกลัดติแท้ยามยาแท้อยู่เด้อากาเวอากาเวทำมาจาเวแท้มจีติบลีตะไล่แม้บายามเล่ตอดาเด้อกวยเจ้าบ่ติกอนะเวเด้อบ่เสียเสียบ่ลงมีอาเสียกวยบ่มันบ่ดีบุเปียวบาเพียบ่มาเพียบุ เจ้าดูตรงนี้กันงาพี่รอกะเลยอ่ะไอ้กูอเมียนตัวมาเพิ่นแม่พี่โอเคกว่าฮู้ดีอ่อตะเนาะมาเลยดีอ่ะเป็ดอยู่ยောက်ลาล่ะลิอื้อตะคามาใบตรงใบชื่อได้กามะซีฮู้ดิขอกว่าขอกว่าจุขอมั้ยเนาะอีๆเดี๋ยวตรงใบอีๆตรงใบไอ้ตรงใบไอ้โอเคไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ตรงใบไอ้ต Abio ini lo, yo ini lo. Hei hei, betul deh le. Oh, jangan lo baru rasanya. Betul ke awal di ne kucing juli. Hudeh hudeh kaya. Awal di ne kucing juli. Bega awal di ne kucing juli. Nama tu? Biar. Oh, ada yang juga domi ne tu awal di mah. Kalau tu hal lebiar. Padahal ne, oh kalau yang dia tu, mami mah. Negeri mana? Negeri mana? Hei hei, ini. Terus apa? Pinezo, pine ni ne. Nah, ini mau yang dah lu, macam apa? Ya. Nah, ni dua biar ni, dua sahaja mahu. Oh ya. Bega, doga minyak le. Hmm. Nah, le macam tu. Aku ngah ini, aku minyak sih, minyak sih. Ha. Ha. Aku ni, dia tengah rosak ni kuat. Mami. Eh, tapi, tengok ni kan, tengok ni kan. Rosak le sih. Ni boleh lah, lah lu di lu lu. Oh, mati lu, mati bu biar ni kan. Oh, di mana dulu? Cenaru lo, mami mahal na. Oh, kau jenis. Oh, le, oh, dua le itu cenaru yang aku laro. Cenar le ni pemau dekani lo. Jua ayam di kongere cinyo le. Cinyo kongere. Mami mula dole. Tu bau dah. Ya ya sahaja. Oh ya. Ya. Di mana lo so? Baru. Cukup dulu kita terkira mami dulu lah. Hah? Kalau ya? Kalau ya kau? Cukup mami dulu lah. Kau kerawai kama mami la saume, nasi aku terus dah lawan dog aundin lebiya, huh? Jo, ini le, noa, aku orang yang baru, gua dah tahu, pula jam mami dah ulah, mami dah ulah kamera. Oh, sese. Tapi mau, aku dah lumi lor, mama mami jauh, mau kau jenya baru ulah, baru lehiru, eh? Di mana kalian? Pulang ini mana rumah kalian? Buat je lah, pion ye lalu mira, kalian mulu, betul le, pula mau kamera. Mami, kau kau di hek kau mac. Siapa sana? Indah kau wenya sana? Oh, okay. Hey, Ima. Ya. Minta ngah enggol labi so kamu kalau ni, hmm? Belang wenya tau ni. Mahmat ibu, hmm? Minta ngah ngah dalam bama jauh mesiu. Ngah enggol hendu aja, tare. Okay. Angdi, aci ni kat sini, show kau ni mekwa lagwa biang jawab tu gua. Oh, mbiang aku jenuh. Eh? Cuma biang aku ya. Benar ya, jauh mesiu tu. 当多的，弟妹，就暖的配用它的，我变样嘛就变没它呗。 啊，不来呀，怎么样？没呀，来就挂吧。 弟妹老说，弟妹老说。就是我一毛个三十几年，就没几个跟着我妈看面子面的，就我每个拉手背把没手臂，到他的我这到边背边背， 扒掉的， 家里在没里，这边老婆，就都来钱拿来，哎我们家，啊不要看别了，要不来的我这帮我表来的哪来了看面，看面子面我来就没落钱不差呗，对呗。跟着我看妈妈来就没个那么操心咋呗咋呗 弟妹 哟 弟妹 嗯哟 明啊应该来比把刀干了个掉下来不存在不存在 我谁不就不谁那一步我谁那一步那看见了我就找找找哪里有哪里说比了那我哪里说比了那我给我立马你呢找你家比妹就这个来俺们看比找我妈呗对吧找到说就这个在那两个子里把东路库东路比把口膜穿顶着边边路看面路身体怎么了这路嗯三两路嘛飘单路面路墙路高贵嗯这路瓦路零年不得你好的 嘿 怕跟我来看面路 弟妹 哟 没我一波拉比我就没出呢把铁路这个拿拉出你了哼我零我都不够要呀我连我都不要要明天我也没我们亲不了亲不了打呗 亲爱不要我亲爱不要的呗就都我的遭呀我亲爱没打呗亲了 我亲不 要亲不要 亲不要 亲不要 亲不 要亲不要亲不要打呗亲不要亲不 要亲不要亲不要亲不要亲不要亲不要亲不要亲不要亲不要亲不要亲不要亲 不 好嘞哎把别别呀别别呀把别不就别了把别不就别了把别不就别了别别就别了 没别别别别别别别别别 别别别别 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 别别别别 啊啊这不要你吧来看看这来嘛来来这今天吧他家 好的没事好的看看你个多少人怒江西木的八十比一个玩意来家路谁有电台的 呀 就个看看我少女的大王家爷家吧 就个怕他家的不能了怕他家的不能了 好的呀好的给美水看看被门漏下吧看看我个大牙里被门表给我呀 好好好弟妹看看真的真的哩真的我们哭了我带着我谢谢呀真的这个米空方言大的米吧，看没有 ？OK， 我悠悠大大，我六个人杀到你的，我三下两下的嘛吧，看没有？ 嗯， 我这我汤圆酱的我们了，看没有？是啊，我汤圆酱的。 看没有？我拜那九龙母，啊，怒江西母宝妈呢？对呀，说他的呀。比如，哎，那个晚饭的一锅个卤鸡腿个嘞，没水果都一毛嘛，盘丝也没用，脱手他里了。 别 啊别啊你呢有那个这样屋里呀送票背包里面别啊 好呀 对了对对了对 嘿不足足 就吧对了对对了对你们刚输了哎那努力了不比了吧 哎耶稣姐妈的怎么样追你嘞啊撒到变你了啊多呗 哦我追你呢我昂天奴西啊爸的天妈妈叫来 哎鬼爸西啊撒那么啦路熊那么样 哦 那爸的妞妈 โยนีวีเนี่ยดูว่าเลยตมีเอ้กูอังดินก้าวซาดิสุยจ่อรู้ดีว่าลงมานี่ตาจาบาเรดูลีหน่วยเกเอ้จ่อเปลี่ยนไล่อุเมนเนาะดูลีอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ว่าอุตมีเอ้โอ้ตมีกูดูลีเนเน่ไม่เสียสิโลอู้ปานไล่ดูลีหน่วยอ๋ออ๋อใส่ไม่ใช่เนาะจ่อจ่อใส่ไม่สู้ได้เปล่า เจ้าเนี่ยมาเอาเดินโดนเนี่ยจะมีอะไรจะได้สู้เจ้ามาเล่นจีมาเอาดุลีหน่วยแต่ถ้าที่เขาเดี๋ยวบอกเนาะเขาไปเลยดุลีหน่วยดิลูซูดุลีกูตมีเจ้าลีได้นาบาเวเนาะ ดุลีหน่วยเป่าเจ้าไปรู้มาเอาไม่บ้างโอ้ปะพี่ลุงมีอะไรงี้ดุลีบ้านเนี่ยมีว่ากระยาสูเรื่องไม่กระลีเนี่ยไปซาไล่จ่อบ้านเนี่ยเจ้ารู้เช่นนี้ละปะดุลีมอนี่บ้างไหมดุลีคุยกันรู้เช่นนี้ละปะดุลีหน่วยอะคุยกันไม่บ้าง บอกว่าเชี่ยนี่ยคุยได้ปะจอรู้บอกว่าพี่ซีเอาสากงจะน่ามาช่วยไหมกูจริงหรือไม่โยฮันเนี่ยตั้มมีเลยดุลีงูไม่รู้มาคบว่าบุจ้าพี่เม่จ่อจ่อแต่พ่อบอกว่าดุลีมีบารายะตาตั้มมีได้หูกังซาตีจินเฮสันดาว จ่อเลลี่กูชิดตัวตัวนี้นะแกมาปอลีมาเลยเก็บตมิลี่กูเอาที่วัวดุลีหน่วยวะจ่อซิมันอาบังมึงเลี้ยมมึงมาดุลีกูซิมันอาบูโซโลหัวตาลุมาสู้มาบุตมิลี่ ดุลีหน่วยจ่อเปียโนไม่เนาะเอ๊ะเก้ามาบิตมิลีเอ๊ะจ่อจ่อตบหัวพี่ว่าบ้าละตมิลี โอ้กาดาโอ้กาดากายกังเวสิกามโนกันดีหูโตกันต้องมาดูพี่แต่ป้าดูดาขัดติโตอี้จูหูอยากว่าดีจริงจูงาปัจจามาดูดียาจัดดียาดีจริงนะจริงต้องจริง เยอะด้วยด้วย เฮ้ยจริงอยู่ โอเค ตาตางั้นว่าเอาดีเหรอเฮ้ เอาดีโอนี่เขาเห็นนะเฮ้ยยังไล่มาเอาอะไรเฮ้ยบาลีเนี่ยก็มาเลยดีเลยโอเคเลยวิมานมึงลาสาวไม่เยอะก็เอามาบีเดล่ะดูเลยอะไรบาลีชอบดูมันดีอยู่เอ็มยังยังเบี้ยวซ้ำมางาบาลีเอาดีโอมีดีมาเบี้ยวอะไรโอ้พี่โอ้โอ้มาโซโลตามีกายโอ้งาตาโอ้มีดีมาเบี้ยวเอาท่าใจอะไรบาลีเรียนดูเรียนมาบาลีเลยจริงอยู่เอ็มยังยังเบี้ยวซ้ำมาเอ็มยังยังเบี้ยวซ้ำมา แต่เรื่องอะไรทุเรศดุลีทุเรศเนี่ยแต่เรื่องชูเรศเอาล่ะโอ้ดีมาเลยโอ้การวิมาเมงลาสาวโมยนี่ดูงาโก้อันยังต้องไล่เก็บบ้าเลยไรไม่เอาบูดุลีไม่เอาบูบี้อ่ะบ้าเลยงูมันเอาไปบูเลยล่ะฮ่าดุลีดุลีเดี๋ยวเราตะคุ่มมาเอาบูดุลีอ่ะคุ้มเชิงชวนเอาดินเดียวเลย เฮ้จริงอยู่ บางทีแต่เลี้ยวซ้ำเลี้ยวซ้ำนี่จี้อะไรจะมีโอจีเวนอ่ะเขาตาเลยกูยิ่งอยู่อ่ะเปลี่ยวไม่สักเอาเมียนเปลี่ยวอะไรซ้ำอ่ะถ้าตาเลยกูยิ่งอยู่เมียนเปลี่ยวอะไรซ้ำมาจ้ะเขาแต่ดุลีดีรู้เปล่าข้ามาเลยลู่ลีกูเตยเทียนจีอาหูเปล่าดุลีอ่ะกูรอเจ้าตัวมีโอกูไล่ตัวอะไรเลยที่บอกเจ้าไปเอามาลงได้ที่เอ็งยกยกจีเนียนชาเอ๋เปล่าเนียนชาเอ๋เราเอาเนียงมาข้ามาแยกไหนนอเลย ดูเลยสิกาตุตมิงเนี่ยกระไว้มาเมงลาซองไปผู้ตองอยู่ตัวเลยงวยตะตองโหไม่อยากมากะเปลี่ยนตองเลยเปียดีโดไม่อยากเอ็งบอกกะจ่มเซมูลูกเปล่าเลยเปียดีโดไอ้ดีโดไอ้ตอซอกะบาลุเตะทีนี้เลย ดูเลยเฮ้ยบาลุเตะทีนี้เลยเจ้าสามอย่ามีอย่าเนี่ยอตังกูอตังเบี้ยจีเนี่ยออกไล่ตาเปียอย่าแท้อ่ะหลุดเลยอ่ะเลยหาจี้เดียวตะโลไหว้มีออกไล่จ้าบ่เปียเฮ้ยพะยะพะยะตะลุกจ้าบ่โอ้ยมองนี่บาลีตะบาลีกูลองสวยหลุกก็อยากนี่บาลีมองจี้อยู่เฮ้ยอ๋อทุกข์ไม่กูนี่เลยเก็บเอาเปียมีหนีเลยเก็บเอา ทวิลี่ตรีตรีเจ้าเอาเจ้าหลุดชื่อบาดีเลยทวิลี่เนาะทวิลี่เนาะจุ้ยเลยจุ้ยเลยยังโกไล่เมยังโกไล่เมอะกูไล่เมอะกูไล่เมโอ้ทวิลี่ตายตาทวิลี่ตาหลุดเลยโอ้ทุกข์บาไปเอานี่ตาทวิลี่ ยังไม่ดีฮะตัวตีอายุไปน้ำมาเลยพี่อายโอ้ใช่นะข้าแม่เนี่ยโอเคจ่อยจ้ากูจริงอยู่ดูลิเฮ้กูใช่นะข้าแค่นี้พี่ข้าแค่นี้นะข้าแค่นี้นะเอ๊ะเอ๊ะลาตมีลาลาลาเขาแก่ดูลิหน่วยฮะดูลิเฮ้ฮะโอ้มาโดโซโดโซเอ๊ะอ่ะดูล่ะดูล่ะดูลิดูล่ะเอ๊ะเฮ้มาโซเขามาลิสิเฮ้เจ้ารอเยอะเสียบาลาเฮ้ นี่อาซาก็เลยชิงเย็นเท่มาดิโลเยอะเสร็จตัดเดอะเท่เลยไม่ใช่ปูลูกจะมาชิงแกมีดาปอเอ๊ะกูโยนเนี่ยบ่าวล่ะมาซอเฮกูโยนเนี่ยบ่าวล่ะเอ๊ะชิมบ่ดูเลยชิมเพ่อ่ะชิมกูจะมาบ่ติบ่าวเอาไปเลยเอาไปเลยโยเฮ็ดไล่จะมาซอเฮโยเฮ็ดไล่จะมาเตียวลงโกตางว่าบ่ติปูลูกเตียวเล่นไหนเอา ชิ่งกูจะนั่งกูมาชิมมาเสียบูลาจ้ะชิ่งเสียบูลาชิ่งมาหัวลูร้อนเลยมาบาลาเสียควายอะไรฮะชิ่งกูจะมาไม่ตีบูลูกยอดไทยมาเลยฮะไม่เลยไม่เลยนี่หัวกูเล่นเลยฮะลูกกูเล่นเจ้าขับไปบาตมีชิ่งกูยิ้มมาซานะจุลีจะมาหลุดเอาตุ๊กตาหน้าเลยละกูรู้ตุ๊กรู้ไม่อยู่ตาว่าคิง เขมีมีเกเรอยู่อยู่ตาตาเรยงเกมีเรบ่นี่ล่ะทุลีอะกูรู้ชิญญะลาเปียงไต่พี่รอหึเปียงล้อลาจีล่ะเปียงล้อลาจีล่ะเอ๊ะครับเอ๊ะเปียงกูเฮ้พี่รอลีญินดาจุลีจุอะโลบ่ซ้องบ่าวอะโลบ่ซ้องบ่าวเฮ้บลูมาจีเอ้ทุลีหน่วยฮ่อฮ่อทุลีกูมาเอาดิเอาดิ เอาเดี๋ยวนี้ผมเย็นเลยขอพี่ยงดูลาพี่ดูเลยตาตาเอาไปเลยอย่าพิจารณาอีกแล้วตายกูเอาดิกูเอาดิอเมริกาจิตจ่อกูเอาดิอเมริกาตาอเมริกา ปาเปียวปาเปียวไล่ลาอะไรอเมริกาเฮ้ยอเมริกาเฮ้ยอเมริกาไล่ลูกพี่บ้ามาลาตายอเมริกาไล่ลูกพี่บ้ามาลากูเอาดิกูนี่ก้าวหนีเนาะกูนี่ก้าวมาเลยจ่อกูนี่ก้าวมาเลยจ่อกูเส้นมันหนาบุญเนาะพี่ลูกเส้นหนามาเลยกูเอาดิกูเอาดิเอ็ปปอมาเลย เจ้าเป็นผัวไม่ยอมยอมไม่สิงกับเอาสิจ่อยเฮ้ยตั้งยังเอาดิไม่เล่นเท่าไรเล่นจนตุเรียบาลาวาตีมาข้องตั้งยังยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี ดีเจช่าเราไม่ดีละ โอเคโอเคป่ะครับเนี่ยโอเคเนาะ ดีมุเนี่ยปัดแต่ลูกเตยคันมองอ่องเดนบ่าเมียญิ้นหลูบ่าได้ตะเลจนเฮาจนบ่ามามันญิ้นหลูบ่าอูยาดาเพียงเตยคันมองอ่องเดนเป็ดมาดีอมุเนี่ยปัดแต่อยู่บ่ห่มมามันจองญิ้นสู่ยันตอละกองดีอมุอามะจู้หลวนจองอะถอกอะถาอะติตะติตะซงตะอู้หมะ มาเป่าไหนดีอั่วตะเยโลบ่มาแม่เมียนตะตีเมียถั่วสู่เจ๊อะตะเยคันมองอ่องเดนอ้าอลุจั่นเนี่ยทองดา5เนี่ยจั่คันเสียงอีย้งดอมาอเม่งจั่มาไล่ดีอเม่อเม่อเม่งาตางาตาเยเรเนี่ยป่าพอลาตาเย อเมอเมยาดูยิเมเอจะมาตาลิโอมะแกไหนเนาะบูล่ะดิจ้ามาดูลิเลยไหนเนาะบูล่ะมูนี่บ้าอเมอเมอเมอเมตาดุลิอเมใส่มะซิ้นมาเนี่ยอเมเนาะกูอะพูลิเนาะเนาะเป็นเนี่ยเปล่าไล่ตาเยเป็นเนี่ยเปล่าไล่ตาเลยบ้า ตาท่องจ๋าล่ะลิอเมสกาโอนาท่องเกลุตาเล่งมาดิท่องนั้นตายอ่ะบ่บ่บ่เมบ่บ่บ่บ่บ่เมบ่บ่บ่บ่ตาท่องจ๋าล่ะลิเมอเมจอมบ่บ่เมเนาะกูอเมเนี่ยบ่มามาซั่นอเมเนี่ยมีกองสดท่าดิ บลูมาด้วยเจ้าเมียบลูมาด้วยเจ้าอ๋อนี่กูเอาดิเมเนี่ยบ่มามาใส่บ่โยยตามมาใส่ตุลิเกบ่าโอเกบ่าโอดิชาบ่ตุลิหน่วยโนตุลิตุลิมาจุชิบ่าดิเอ้ยตั๋วกูเปลี่ยนมาบ่เมียกูจิโยอเมกูเปลี่ยนขอตั๋วจ๋าเปลี่ยนขอตั๋วจ๋า มาตัวอู้ตาตาจ่ออเมกูอเมกูขอเมียขอว่างาบ้าอนาคตเบ้มาตัวไหนมุทุลีอเมกูทาโกนาจ่องเทตาจุเข้ามาดิอเมลิทายเฮ้ตาทุลีเมเมเปลี่ยนมาเนาะเมเนาะเมเนาะเมเนาะแพ้มาเอาชิดมาล่ะเมเปลี่ยนมาเนาะเม อเมมาเปียบุอเมมาเปียบุอเมงาบาลีกองซาราโกมีนเย็นล้นล้นสิงเกราบาตายทวินีอเมตีทนาริอเมตีทนาริโอเวรนาพิกบาบิบาเมบาบุเมเมบาบุเมยะมาตาซา จะมาอาซาจะมาหัวพันยาโอ้ทุลีจะมาหัวพันยาบ้าเย่ทุลีทุลีจะมาตาลีโอยันโลเปียบ้ามาตาลีโอยันโลเปียบ้าทุกข์มาเลยทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุลีทุ Bye. Julie, good morning. Bye. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Julie. Yo no me he demasiado. Hombre, cansó la vida mía. Dime. Cansó la vida mía. Me. Me gusta más. Yo sigo a mi ya. Yo sigo a mi ya. Yo sigo a mi ya. Yo sigo a mi ya. Yo sigo Oh, one of me, Sammy, so. Me. Julie. I'm not me, Payana, my boy, I know. I saw you live home, Messiah, I don't want me. I mean, Dago, go see you in that way. Dago, what? You, Jima. Dinner, I think, in that way. กูรอตาลูกหนูหนูจีหนูจีมาแล้วมาเต็นในไหนเนาะบุเมตาหนูจีมาแล้วมาเต็นในไหนเนาะบุเมอเมเหมียวมันเด้กะจะวิมาแล้วตาเมงกะลาไม่ส่งยาดอกบุเมตาเมงกะลาไม่ส่งยาดอกบุตุยลีอเม ตาลุโซจีตาลุโซจีบัวเนี่ยเอาดิตริทาบ่าเท่านั้นสั่งแกอ่ะพี่เลยเมย์เท่านั้นสั่งแกอ่ะพี่เมย์ตาติดชิดเพอเมนเนี่ยตาเนี่ยดีจะเต็มมาเวียอ่ะพี่เวียอ่ะพี่อเมย์โอ้ดีอ่ะพี่อเมย์แกเตยคังกวนเด้ พี่ๆๆขะเหมียวกูตะนาแลตะนาบาโอเคอ้าแลอ้านาบาเลยเปียโอเคโหชื่ออ่ะยงชื่อมาเลยโอเคตั้วจะบาซุเปียเนาะโอเคโอเคบาขะเหมียวอ๋อจิจิโนมีกูจโนจโนว่าโหว่าจิเปียคือขะเหมียวเนาะโนๆอ๋อทุกข์อเม อเมอเมอเมตาลูโซเตเมท่องนั้นสั่นจิวท่าจิบ่าวอเมท่าจิบ่าวอเมเรจาจิบ่าวอเมตาตาออกเทอเมอบ่มาตุมิมาเรอผิดตุยชี้ยินเลยตาบ่าวขวนุบ่ามีเวเนาะอเม ตาลูโซลุไม่จีบ่จอมมีติบาเรแม่ๆแม่ๆติบาเรอเมรีบาเฮียเนาะอเมตาตาตาเมียวกระทั่วบาตาเมียวกระทั่วบาเกทั่วบาจ่อกูอังดิกูจีโยอังดิเปียวบากูอังดิเปียวบากูจิจุอเมเยอะตุปะตั่ว ที่พี่ซีซิงไปจ๋าบ่ครับที่พี่ซีซิงไปจ๋าบ่ครับสิจ๋าบ่กูอังดิสิจ๋าบ่อังดิสิจ๋าบ่แกกูจีนอยู่เอ้ยตั้วแม่จิจ๋ากูอังดิฮะจุอังดิจุตั้วแม่ ตุ๊ดตอมเลยกูเอาดีอ่ะไปคิดจะสิ่งนี้อะไรไปขอรอสิ่งมอยาดีกว่าตะมาดีมาตะลีตะมาลาอย่าลืมคิดเมื่อก็ได้ย่อยังคาจะได้คิดถึงใคร มาเดียวกันยี่เด้ลุงเงินลูกเนี่ยเชิญฉันนอนนันดาวิ่งเจาะกันโอเคอีสานเนี่ยตอดาลีพี่ดีกว่าเดียวเจ้าปีดูว่าไปเนี่ยปีดูกีดาสาวมองเจ้ามองเจ้าแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วปีดูว่าไปเนี่ยปีดูลูกเนี่ยจะนั่งเลี้ยงหรอนันดาวิ่งเจาะกันยี่เด้ตอดาลีพี่ดีกว่าตอดาลีพี่ดีกว่า